să chema și mă zic că te le aveți grida. Ia te vreau să ajut. Aminga. Ia, ce fac eu? Hai să ajut niciodată azi rar, dar îi va rar. Rar tot. Nu știu să ajut. De most szép nyílik a később. Az az Attila nem jönnek, még nagybakint sétálgatnak. Hát 12 jönnek, akkor már indultak volna. Nem sétálnának. Annyira nem bízom magadba, hogy itthon vagyunk, mindjárt azt kikezel a biciklit a gyényére. Nem lehet. Ugyan már. Megyünk az pont az egyébként. Őrült főfogás. Oh. Nem szóval, telefonom ott már egy két évet. Tudjuk, hogy kell venni? Mi kell? Hát, hogy kinyitni a kertbe, vagy néhány dolgokat várni. Jó. Még egy osztal tudatot kutálnak, hogy találták, hogy az ötletünk kutálnak. Hol van ott van? Hol van ott van? Hol van ott másikhoz is ilyen kapelyozóra is alakadtak. Már másikhoz. A régebbi az is. A régebbi az normális alakadtál. Már legesen kezdte. Az is ilyen kapták. És behoztam a szakramat. Mentőnyet. Mennyit kaptál pontosan? 1050. 1050-et? Nem tudom, nem számolom. Mindenki kapott a kastélyt. Helyre van. Jó? Elfogtam magát egyébként? Mi a tudáló elég kérdés? Hogy megyek én? Melyek a vásárolítani? Hát én nem vétom vásárolni. Micsoda? Yeah. My deal back. Már jövő meg. Mi? Hát mondhatod el most, hogy az arcunk fog jönni meg a Ferkó. Ferkó lehet, ide szokott jönni. Már délben is lehet lényeg. Van, ahogy még már délben nem lesznek ott, mert már délben. Van, ha jöttek, már fenn voltak. A levest is még kőztek? Még. Eddig ott nagy változást tudják a személyiségében, és radikális változást tudják a személyiségében. Ott a szeretet, az empátia, az átjárás, az azonos fönt a tetején, és igazából az azonosulásra való kérdéség, nem az kérdés, csak a szeretet által. Van hogy ez nem szárad ki a szeretetből, nem szeretetből, nem veszítjük el a szeretetet, és ez tartja meg az emberben az empátia képessége, tehát az azonosulási képessége. És a cselekvés életnek és szolgálatnak a sikere az azonosulásra alapul, mert a názati Jézus halálának a rendemezgetésével, föltámadásával való azonosulás az az élménye a keresztény életnek, ebből származik az, hogy állandóan kegyelmet nyer az ember az új természetét le tudja gyűrni, alá tudja rendelni az új természetének, és jön a názati Jézus Krisztustól az a kegyelem, amelyen következtében az új ember pedig megnyúl az emberbe, fejlődik, növekedik, és eléri azt a kívánatos állapotot, amelyre a Pál Apostol azt mondja, hogy érett férfiúság, vagyis Krisztus ismeretének a teljességére jut a belső ember. És ez a fő célunk, dicsőség Istennek. Tehát a názati Jézus Krisztus kétszer teszi fel azt a kérdést, hogy ágálkodjon isteni szeretettel, bizonytalan vétel, mert nyilvánvalóan, hogy érezte, hogy ez erre mindre gondoltak? Ez jó? Ott voltak. Mondja meg, Grizsel, jó? Ha de mind nullán van! Igen, mind nullán van egy fogadék. De jó, hogyha még sül, akkor hajtad sül. Sül? Sül mi? Sül! Meg jöttek az öcsémék is, ha jól hallom. Jöttek, jöttek, csak mennyi? Jöttek. Mondom, hát hallom a hangot. Hallom minden. Nem vagyok sikert. Nem vagyok kicsiket. Ketten jöttek csak. Van valami még... Én nem találtam semmit sem. Találtál valamit? Én nagyon nem találtam semmit. Mire? Meg tapartam ilyen turkálóba, szájtökésen most semmi állt. Jártad, Nem így vagyok. Találkoztam, azt nem. Nagyon erős, ez a voltal. Nincs egy sem. Szia, tata! Sziasztok! Hónap volt. Na, oda menjünk már így a gyerekek. Oda menjünk, oda menjünk. Majd mindjárt menjünk, hogy menjenek maguk. De ti voltak, amely még egy menjenek, áll még a tata is. Ja, jó. Jó, ne? Jó, a tata jöttek, betömörödött. Én nem tudom, mi van vele. Betömörödtek. Tömörödik a tata, itt tömörödik. Papikla. Papikla. Olvasom. Onnan olvasom, hát hova tudjam? Hát onnan olvasom, hát egy gondolat. Azért, hogy lehet, hogy gondolom. Tata, nem kapsz ilyen fát, ez is kapsz egy részt, Én nagyon remélem, hogy hasznos dolgot megtanulni, hogy megkérdezni, mert nehéz olyan dolgot legyen, amit is szeretném. Az biztos! Tehát, hogy nem voltam kérdés, hogy pszichiátratok. Akkor még egy két ilyen bűszották mondanak. Én is egy olyan kérek. Olyan. Nem így van. Nem így van. Ja? Az nekem te. Hát hova forogsz mi? Hát hova, olyan van ez egy a nügyi, hova forogsz? Jaj, ez nem olyan. Nem találtam. Ez nem kapás, kérlek. Ez egy márba, tudtál, hogy nem találtam. Ügy az éppre valahova. Megkezdjük már tényleg, hogy itt legyünk. Ez kell így tőle. Ide meg majd a forogsz. Ez egy sok jól változó volt így. Nem tudok ki rakni. Ez így a valamit. Ezt tudod el, hogy a rögzöld? Hallottam már ezt a rögzöld. Ez megnyíl szépen és szép. Rögzöld. Igen, rögzöld. Ah, Mondom, a tovaj az jó is jön, mert nem ilyen rád a tovaj. Tehát itt a tovaj nincs még elszámítani. Mondom, az is van biztos, hogy ezek a számítani. Egy. Munca. Én mit itt kaptam az automattánál? Itt a van, mert... Jaj, hogy... Tényleg? Há, az jó esetben. Tegnap is fordult. Forró is a tovaj. Az zé. Mindjárt. Tehát a nyerőszámokat pedig nem most nem tudom. Mert te valamit írtak, elnéztek a Facebookon. Biztosan lesz a Facebookon. Ha a nyerő. Megnézitek róla? Nem, nem, nem. Tizetek. Attila, te? Egyen, hát arra te meg hogy egyen nyelvi fog. Nem tudom, hogy az olaj az nem lenne rossz az ég. Meg a sem a kukorica mondta, az sem. Kukorica van is volt? Az is van, kérdezik. Az a kukorcom is. Pálinkát a Az a citromos sört, még az Erika sem rúgik, de hozz egy citromos sört. Én? Citromos sört. Harry Gainer. Nem? Hát akkor mi lesz a? A Danika. Akkor nem. Hát mindenki van neki Yeah. No, megálltál. Nem tudom, hogy kinek mit. Szilveszter mit szólt? Te ő vállal, hogy eltalált, még megvizetik. Én hagytam is, hogy egy csoki. Az állam. Jó, de szépek vagy, Ez a Na többeni dolgozik. Ja, nem vagy jó. Jön, hát az így. Anyám az egy asztal, nagyon szép asztal, szép asztal, konyha bútor, helyen hozzá egy pár. Idegesnek nem idegesnek, hanem csak szitlán vagyok. Nem ideges, nem ideges, hanem csak szitlán nincs neki a nagy pálya. Még az nekem, azt szoktam, hogy más a kopor. Az ennek vitamok, azok más a kopor. Mind a kérdezik, mind a más a kopor. Hát azt szokták kitenni, hogy mondjam meg, a bemenés a saját felelősséget, a szervi van. Az jó, ez egy vicces mondás. Ja, azt nem mondtam. Ha ott a kutyafej, akkor biztos azt is még tenni. Ne, hát a kutyafej azt mondja, hogy oda kiváltnak egy zabrai nyúlás bakot. Nem, már elhallottam egyébként. Amikor beszólt az anyának, hogy gyere oda a fő, hát az azt mondja, hogy úgy ment, hogy nem bírtuk a Ferikére utolérő, hogy megyünk a Ferikére, de már de érted, már mondom, nem látom anyádat, már stressz elfogott. Érted, nem nézünk semmit, úgy csak szaladunk előre. Aki jön szembe, az tényleg. Nem, ez olyan volt, mint az a túlélő show, az a Survivor. Az emberek jönnek vele szembe, anya megyünk. Akkor bennük a mencsit, és akkor buvú. Hey, apa, nem várjuk meg! Apa! Mint apa! Én meg a Ferikkel gyűlünk, hogy megy, kérdezik ott mennyi zolaj. Ne kérdezz meg mennyi zolaj! Nem látom anyádat! Gyerünk utána! Szaladj! Hát hihetett, mert onnan lehet, hogy majd a fejtszak után onnan lehet, és beszaladtunk odája az idő kocsmájáig, onnan beszaladtunk. Ez is Nem tudok, hogy mindenki. Szétszerűen azt mondják, hogy ez a jó egyet. Ami mi nem értek az a... Nem. A lábával összelök egy szerencsétlen tévében, mert nincs keze. A lába ujjaival összelök. Most megint fölveszik, már divat lesz a bűvös kocka. Nem, mert hagynak értem. Fia volt. A gyerekkorunkban volt. Jó. Na? Kortan meg a ledest. Nem tudom, mit tartanunk én már. Üzértem, ebbe tegyél át, ebbe még egy kütelesnél. Hát a tésztát mindig vittem, akkor teszik át tésztát, jó? Még egy csak az elég egy volt, nem van a sok szobában, hogy kapta ő is a nyelvilat, hogy szívem és a nyelvilat. Jó van, aki csinál, csak nyelvilat nem tud élni, szoktisztni tudja, hanem szégyet nem tudja. Infúzió kapja. A koroszió, két darabot. De a legjobb biztos nagyon kérem, hogy elszínhez meg. Hát mindegy. Önbőt van, hogy ha mondom, hogy az a szert. Ja, tényleg. De végtelen van, és végtelen megkettik. Egy valós, hogy hát majd mondom másokat. Még lesz az a szert. Hát nem akar az ember haragosok. Második rá, hogy kutékban rám, mikor a Néha melegebb van, néha fázott, én is. Hát nem. Hát az énekem szokott lenni. Hát tényleg, de én amúgy is olyan fázós vagyok. Most lehet, hogy ittam több lítőt, most elegem van. Én nekem már vége van, Viki. Én nekem még most kezdődik. Na hát akkor van egy pár éved. Elbasztam, hát. Igen, van egy pár éved, mire rendbe jössz. Na jó van, majd. Én nekem tudod, hogy miért? Úgyhogy rájöttem, hogy elkezdtem bort inni, és akkor aztán nem jöttem egy darabig ittem bort, és elment a melegség rólam. Te ittál bort? Tényleg? Komolyan. Akkor tett az ami miatt utáltad, utáltad a rendezvények, amik voltak, és akkor vették azt a olyan csodától a bort. Ez rendben, ugye? Betettem ilyen. Ugye teszem erre az asztalra. Most akkor ott ide ide kezdjük. Elég jó már ez most. És akkor itt nem sok volt itt, hanem mindig egy kicsit így. Nagyon-nagyon forróság rámott, érted? És akkor szép lassan elment. Hát a bajod az, hogy volt meg? Egyébként csak nem jött meg az ország. Megjött, egy hónapot kihagyott, akkor megjött, akkor megint kihagyott két hónapot, akkor megint megjött, és akkor így. És azt egyszer csak jött. Mert nekem olyan volt, hogy volt meg, jelenősen megjött, egy hétig nem, akkor megint jelenősen megjött. Tényleg? Én nekem nem, én nekem hagyogatott ki hónapokat. Egy. Mikor volt? Mielőtt mentünk volna magyarokon, akkor volt meg, és most körülbelül ott van, hogy meg kell ügyen. De úgy rendesen. Igen. Én nem tudom, hogy az most mi volt. Nem tudom. Hát majd azért lassan azért kell figyelni, hogy nyilván legyen. Nem tudom, hogy egy valami baj is legyen, vagy valami. Nem úgy gondolom, hogy tárhes van, hanem úgy, hogy valami. Tudod, hogy mi bajom volt? Az volt, hogy mindig úgy érzte, hogy mi sem. Nem tudom, hogy az én. Hogy én bár is arra vetettem, hogy a sírózás volt, tanulóta, hogy fájtam sok, meg minden, hogy nem megettem azt az 50 kilós. Az lehet, hogy az megszakadtam, vagy van. Nekem most már kell. Minden hónapban egy cég, még alulról a vér. Ami a legnagyobb sem Hát, te sem mondd meg senkinek. Én sem elmegyünk egy éjtel. Lehet, hogy játszik, nem engedek orvosan. Azért meg vagyok változó. Olyankor zsüt. Most nem tudom azért. Olyankor igen, de aztán körösztünk. Akkor aztán körösztünk, akkor én is csodálkozok rajta, hogy nincs érkezik. Én sosem úgy jelen. Jó, mi? Hát, minden jobb, meg jobb dolgok. Belekerülni? Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem Mindegy. Én anya. Na, alig tudtuk az a táv, hogy hogy is helyezzük el az asztalokat, hogy jó kigyűjjön, ahogy hívják. Ez a legkisebb, még a harmadik. Mindenki kezdődik, hogy kidálasztok. Nem lehet leülni. Miért mesik a silót? Mi? Én ülök oda, Felkó, Dani, Miki. Gyertek már, Felkó! Mesélj a silót. Mit mesél? Tudjunk, hát gyerünk már, hát. Hát gyerünk már, hát. Hát hung van már. Jaj, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, mutattam a silókat, mutattam a silókat a Ferikon. Ez az erő, jó. Ez az ereje. Oké, oké. Most a körn tehát a próba is tehetik. Jó, szeretem be. Ahol mutattam a silókat, hogy nincs megakar a siló, ma már azt mutattam, hogy óriási, érted, ott az mind az ég alatt van. Ez hihetetlen. Te nem egy szélékát, én meg az összesen. Ember mondom, hogy mi van akkor, egy szintetlen. Mondják ott az ember, hogy az ember is meg a testé, az egész faj. Ott vannak a péntek, ott vannak. Mit ugye a testvényéért? Vagy éppen. Ott vannak péntek, rámad hozzá a testvényéért. Ott vannak péntek, kombálok. Ne sincs bírja, még az ülésűs a lej van. Még a hatás, aztán csillog villog. Vadonat, óriás traktorom pénz. Csillog villog, még a nap is ütötte meg. Ma azt a szokosulat, hogy kezd már félre vagy le, hát nem látom őket. Hát akkor Szilvit, én nem látom a Dórit. Hát akkor nem jól ültetek. Nem jól ültetek. Na mindjárt ülök ide. Szemben leszek veled. Jobban látod a tatát. Néha így rád nincs. Mondjuk, hogy tata, itt vagyok. Jó van. A kőmakinek erős paprika van ott, erős paprika. Nem mondtam. Mi szépen szálltottam. Erős is lehet. Hát a meves nem annyira tesz a paprika. Jó meleg, ugye? Uh-huh. Nem hittelni ki, látom. Jó meleg. Ez az erős. Amint is egy kis darab. Zegeit. Zegeit vágy. Belepült egy meg különben nem erős, csak a ráhalad. Hogy szépen, hogy működik a pénzbe terapni? Hogy szépen. hogy majdnem olyan, mint az Andi, nem? Az jó, csak ami a konyhában van, az így a Melyik konyhában? Mint hat színet kívjuk, mert ez a régen ilyen irodának akart kiszűrni, csak nem volt rá igény. Akkor jó. Konyha. Meg a házat akkor meg egy balszadat, akkor nem tisztel. Na meg oda már csak tisztán megyünk be. Jó, mindenbe látjál, hogy tükrűvel minden. Szerettem én most nem is lenne akarom elültetni gyomromat is. Enni eszek is, csak... Ha nincs valami leves, pedig van is leves. Én most akarsz eljönni gyomromat. Hozom, enni van még. Én nem hagyjad állával, ha hagyjad el. Te miért nem esző? Van kávesek esző, hogy nagyon. Ha jó, az egy. Nem, ez csak... Fűzőszoba nincs, csak itt. Dorina, az is még semmi. Levágom én, hogy ha begyek teli van kutálva, ilyen nagy begye van neki. Mondom, azt aztán akkor jár enni, mikor te nem vagy a szállóban. Kutam körülbés, nyílós, hogy direkt az írják külön lejtettem, és úgy majd aztán körül, meg kicsit nem vagy. Ennyi, Vigi. Oda hegye már ében? Aztán erős. Nagyon sová. Vigi nagyon sová. Nagyon sová van. Úgy gondoltam, hogy már egyszer, mikor mindenkor egy szállít. De Dani az már nem lesz. Tata! Jaj, a tata lesz itt mindjárt akkor lesz. Mi a bajom? A mának van. Kétszert a mamává kirátik, hogy legyen levesnek. Kinyelket kirakjunk. Kirakjunk, mint a te nyugodtan ülni, édesanyám, hova kapkod? Csak még mozdulok, akkor már kapkodok. Hát. Csak nyugodtan üljél. Nem állap, hogy pincédnek kellett volna menni, úgyis szeret menni. Mindjárt jó Gyula menni, érted? Csak Gyula menni az animalokkal. Nem tudjuk talán. Nem vagy van neki. Mindig tudják csökkenni a másikat. Mondja az Erik, hogy nem én sem van. Szép. Az már a kis tencsen van, hogy a rúgatjú az már. Az már a az már tényleg a légy kompost. Valam hátsak, mert a tatat csinálta. Milyen kompost? Barát. Van, aki barát kompost, mert kinyelmet neked az a baj. Az nem ez az alán. De milyen kompost? Én megyek szeretem. Nem, hozd ki neki, mert mindenki. Lehet, hogy valamit. Itt a savanyúság inkább a viszont. Nem muszáj csak nekem. Hát ne kínja vele minden, majd kint rá a lábosba éppen. Én megkérdeztem, hogy a mikróba is a kintet. Hát a kint nagyon, de praktikálva kérdezik. Jaj, Danikám, tudod, mit jó vagyunk, neked vagyok. Jó. Képzett ki kompótot arra? Én nem. Nem. Én sem. Milyen kompót? Őszibarasz. Hát, hogyha még valaki kérek, kérjen. Hát, ha még valaki kérek, nekem is kérek. Rakhatom, hogy a kérek. Rakhatom, hogy a kérek. Rakhatom, hogy a azt az egy kicsit ottan, hogy te oda. Majd meg. De is készítünk, oda is készítünk. Hát akkor. Miért jártak, hogy átudítatik az úgy bőke gumás? Az is megtanálom. Akkor nem az, hogy kenyeret. Csak egy kenyeret lesz ő. Úgy még egyet, aztán meg még egyet. Én meg ezt mindent eltöltöm. Hanod. Csak miért nem tudod, hogy odaengedt, ott teszed a Kirándott húsi szokott lenni. Burka, kópár, hát minden az összes többi házban. Ami a mélyhűtőben legfelül van. Én is úgy szoktam, amikor álmosan kifűzem arra, hogy vegyek már ki hónapra valamit. Ami kezdeményében kerül, azt mindjárt kiveszem, ott jól van. Ha sütni való, akkor sütni való, ha paprikás, paprikás. Nézzük! Igen. Egy már kérdez, Ani? Ja, azt tudom, ilyen. Elhittük a kvászok, hogy ezt a valamokra dolgozik a Nikola. Nem tudja, mi az ott őrös van? Nem, a fiatalnak. Ős. Van a fiatal. Van egy ogébus. Pász, azt hiszem. Jaj. Elgyűjt. Annyira kérdezem. Az újon volt az a volt az, hogy figyelj, menjünk. Különben, hogy a de úgy érzed a mama, hogy nagyon nagy kocka. Utána beindult még mindent csinálunk, minden hepi. Attila, neked kompa? A szép skály mind a két kombájnak is, hogy betegek, és majd megfelelne a kombája. Neked kell? Majd én majd srác. Hogy a kombája gondol, hogy nem tudjuk kapcsolni. És akkor eljön mester. Akkor most télen, mikor veszted, ilyen még olyan, hogyha fűzod átadásba, hogy jön a kombáj csinálni, akkor nincs az anyját ütetünk. Mert rágyi május végig, akkor kiderül valami nagy barátom a kombájt, akkor megpákolja azt a kombájt. Akkor már télen akarjuk fűzni tomátait. És lehet biztos, hogy még mindenre azt mondasz, hogy mind az úgy asszak, mert most mindent megcsinálunk. Azt hiszem, hogy ez a Nekem nem fő? Nem fő? Nem. De hát a Dani is eszik még. De te nem kérdezél. Jó, mellé. Na? Vegyél, Tatani, hogy azt mondta, hogy megfogtam a kenyeret. Fantáli járműlém. Tíz Ferike, Attila kenyér. Hogy jött ez a... Sziár, nem kőkenyér. Maradt egy kevés kell, csak most várok egy kicsit. Nem lehet, hogy mit tudjuk el. Nem lehet, hogy mit tudjuk el. Nem lehet, hogy mit tudjuk el. Nem lehet, hogy mit tudjuk el. Nem is figyeltek, hogy mindig áll a főzés. Hát, jó! Igen! Gondoltuk, hogy mennyi dolog van a főzéssel? Na, ugye én se tudtam sokáig. Van sok. Mint ezen jó jár káposztal, ezzel egy kifogott rajtam. Csak ez a tényleg? Hihetetlen, hogy az szén is ér. Mondtam, hogy Attilát elküldöm, még a lefte nem volt olyan sok sör, de öreg furcsa még, mert az Aldi szereti a sört. Azt mondta, nem kérdítjes. Jó van, már még sokat akarunk dolgozni. Hát nem, hát hajtanak, a tata kigyó hozzánk, nem mert még a pálinkás üveges ránézni. Jaj, hogy az engedélyem elvigyik. Még így is lejár. Ha nem tudod, hogy is tudom hajtani. Azt kívül. Ez a fáim. Én. Nem is kellene már az engedélyek foglalkozni, mint egy vagánykodnál, hogy hajtál az autón. A boldi te kurász. Visszafele voltak Zsorú bácsi téma. Visszafele voltak az Almecnek. Attila, neked kell foglalkozni? Attila, most ívott bele a parad a tata. Tudod, mit ívott te? Pepsi. Ez a tata para? De a tata különben az előbb a szájához is tette. Hát annyi van vele. Ne hidd el, Attila. Nem bírok valamit megenni fénymalacot. Na most megfogadottam úgy, hogy... Ki mostad? Ki? De belegyem benne. Anna, nézz arra, ott megyek, ott a szarkon. Na. De be van kapcsolva a telefonatok? Mert különben már kezd gyanús lenni. Pénzt nem adtak, ugye? Nem. Akkor de, jó van. Baszki, az elég nekünk Elissa. Nem volt ez sem. Ó, bazd meg! Az hazamén ott Elissa. Mi nem mondta, hogy váltson fő. Nem, először is elmény, megeszi a pesztalicát. Nem, már régután állazottam már, nem volt. Az nem csak benne, az a trúger. Az a pérnahajder. Az pérnahajder. Tatát kerest örökké. Anna neki, jós máló. Nyúca fa, még mélyebb is engedik. Azt mondta, szinálmos. Ha vettétek az asszám cégeket? Na két helyen. Egy. Vettétek a konyhatot? Majd a kicsi. Kicsi az kemény faszú. Azt mondta, átért a fiúkra. Azt mondta, az öregek tetszett neki. Nem tudom, én mondtam ezt. Mint is, ami... Szét is szárak, mint a szar. Nekünk, ami van a konyhában, az asztalban a cég. Itt a párpához, hogy kimegyek itt. Szóval... Nem. Egyetek már... Hát arra nincs is hús, az Brigitte, az majd az úr nem bízeni hús. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, no, de azt így van. Mixerben kitakarítottuk a kárnyát. A kerestek a szekuritét. Menj. Kerestek, de már nem kerestek. Én mához kerestek. Megkaborultak még olyan bingást. Az itt tényleg, hogy láttak, nem tudom, hogy hova megették. Kérdezik, de Attila. Mi küldtett a világokat, akkor ő is kapar. Majd elni fogok egy darab szelvényt. Nem biciklivel még, mert rádugrálnak. Na már megvolt más sorsolásuk, biztos nem az eredmény az interneten. Na melyik, csak még nem tették fő. Nézd meg. Nem raktak, azt még fő. Nem is bírja, van nekik egy 7 deci spálinka, azt kiszogassa szokkal. Beleönti szokkal, szokkal. A Nimrod. Ó, de tele van baze minden. Ilyen szokkodnak vagyunk, hogy jó? Hát el lehetnek azt is, hogy az jelviszer lehet rágálni. Igen, normálcok. De jön meg az lehet rágálni. Az jelviszer most. Az nem tudod, hogy csinálni. Nem vagy, pár jól írvodom, hogy csinálni. Nem vagy, hogy csinálni. Ennek a szükségesítményen, mint az ő. Szerintem valami úgy tűnik. Nem ismeri, nem a nem is szaksört, abszolút most nem szóval. Nem olyan régen, hogy hallottam róla. Nem tudom, hogy jelent. Nem olyan régen tudom, hogy van. Mi kölnál? Mi lenne? Meddig maradnak? Nem tudom, már mindegy. Valahogy a buki meg, nem? És akkor jövünk vissza. Olyan, hogy szekerülnek is. Ha nem, nem, nem, nem. Hogy a népkávé néhány játsza, hogy nem tudom, hogy jövünk. Tényleg? Hát és sokkal azt a ria, hogy azt hisz hozzá magyarul, akkor csak úgy kárt, hogy... Vagy valami volt. Ez olyan szép magyar valahol. Hát ezt nem tudom. Oké, ezt nem tudom. Ja. Az is túl magyar. Szerintem magyar. Mikor a hideg. Köszönöm szépen. Most miután nem jár, de soha nem is állják. Nem tudok róla, hogy járna. Ott van a regiszt, most nem jó baj. Ideg? Hát még annyira, még milyen nem melegedett még annyira, hogy... Ideg volt abban, hogy még van. Aha. Hát csak itt van, hogy az már... Aztán hogy most csak almárcsúlyan. Ideg? Ideg még. Nem. Ez hideg. Elég. Csak almárcsúlyan. Elbűkül vagy a magam? Almárcsúlyan, nem érte, mi annyira fel. Elbűkül vagy a magam? Hát a mi ment az almás, akkor semmi nagy értelme nincs neki. Csak almás. Jó, legutóbb. Én 150 a kert vagyok felemelték. Vars, hogy egy hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, hideg. Hú, most mi legyen? Megtapostuk rendesen. Még milyen szép idő lesz szülő napot? De jó. Van még mit látva. Nem az elsőt emlegetni. Egyszer régen is elfelejtettem, mert ez a kisebb kérdő. Amit azt mondja, hogy pénzeket, nem azt mondta. Ennek az esőnek, amit mondanak, ugyanik, nem erre az én nőm, az izét, a másfajé vezet, mint hiába mondja az esőt, a másfajé, míg ez se előtt, az pebrésőjön. Nagyon pacsa. Még van a telefonszáma? Meg. Főleg az még már a balkó. Lehet már holnap Binda Gyuni. Nem tudjuk, hogy milyen a tarifja. Én tehát holnap van Binda Gyuni, mindig mindjárt résőjön utána. Menjünk ki. Tehát Valerinával. Nem, már annak a függiek valami, mint a lamellát éreznénk. Hát akkor kupunk cserek. Egy kicserül? Hogy nem, mert sok kupunkot cserítem. Hát a... Kéne... Híva sörömet szállni. Kéne vennem a bérlákat maga, megint leesik a fiú. Bérlákat kéne vennem. Féle kettő sapfértó helyen kérte. Vár ez a... Vár a sapfért, örül a sapfért. Én szerintem majd akkor én a lovi szállnak szólok, mert... Búcsóban kijön, mint a Nem tudom, mi lesz, ha nem fogják tovább gondolni, hogy nagyon egyben teszik, fogadok egy ügyvének, fizetek 1500 eurót, vagy 1000 eurót, vagy fizetek egy ügyvének, és akkor átjöltem szépen. Ennyi volt. Ott nem volt. Nem lesz akkor, hogy ilyen, majd a semmiért adjak oda minden, legyen már tovább. Fölvédi az ügyvéd átírni, azt nem sem az övé. Ja, kanyom ott van. Ez fizetek egy ügyvédjel, hogy szokás, és akkor is. Nincs nincs olyan egyben. Nincs törvényed. Nagyon szép mosolyog. Most jön Dóri! Mosolyog, járdok! Fogad! Fogad! Fogad! Majdnem, hogy fogad! legyünk majd előtt is. Én most már előtt. Ezt úgy, hogy baszoltam, mire? Igen. Nem, mint akaratom, mire. Igen, nem. Kikában az alatt sem engedték, az igazban. Megbívál. Hallod, add el a Dúrinak a Minden reggel már érted, kockád, így kezdem, hogy jó vagy, mondom, azt, hogy van már. Jó, az másik. Ja. De majd jönnek a bőrgen rászunk, ugye hideg az első. Adjál neki egy ilyen pakkos szokott, na. A kis Viki. Olyan mamikás. Mamikás vagy te. Mamikás. Azt kell se betenni, aztán lehet csak. Nehogy, megbaszok. Akkor nincs a perik kéne, ha ennyire jó tudod. Nem jó gondolkodat. Viszont ennek pont ellenkezve. A pénz akarod betenni, vagy mi? Nem érted a lényeget. Ha van pénz, van erőszájtói. Ha van erőszájtói, az az akkor van törnő. A törnő meg hozza vissza a pénzt, amennyit befektetek. Van. Beszéltem a mérit, hogy neked azért lenne csak egy is, nem tőle. Hát, hát több is. Tehát mi lesz több? Első csak egy? Úgy kicsit, mint ami van a muszlimoknál. Annyit visz, vagy venni, amelyet elvisz tartani, nem? Ja, azért mondom, ez se kell víz. Most elkezdett dolgozni. Tudod, mi kérek, nem mondom, hogy a kicsi ménat akkor én nem víz kérek, nem 10 kecske. Profete. 10 kecske, 5 kecske, addig nőtték. Most kell adni még a kicsinek kalapattal. Mennyit ad érte? Azt hittem, hogy meddig kicsit. Mert azt mondta valatata. Hát azt mondta, hogy nem felelzünk senkivel. De azt mondta valatata, hogy felelzünk kell, akkor nem éri meg akkor 3000 évet, akkor csak 1500. Ha! Nem azt mondta, hogy... Hát nem felelzni ki Anikóvá. Mi? A traktorától. Nem tudom, hogy a... Neked nincs ideg vizet? Akkor nem szükség. Hát ez ilyen egyszerű. Üdvözlöm. Van még egy tortát abból. Egy olyan fékolyabb kérdőt. Addig add el, még a kicsi akarja venni. Már két cég kérdezte, hogy kérdezzem meg az Erikától. Igaz, szóval nem is tőled akarja megvenni, hanem az Erikától. Hát nincs. A kanyomának a nem van minden. Valójában még mindig. Hát akkor össze kell hozni a kanyomával, az kész. De becsapja a kanyomával. Ja. Az össze az igazi. Elveszi feleségét, hát? Jó, jól maga értem. Megfizetésed. Akkor három tanék köszöni már. Kicsi különbözőt nézem. Ugye? Hogy elveszi feleségét. Hát még a 80 évvel sem jön. Elveszi feleségét, akkor te két veszed. Hát ezt kell adnod a dúlynak, és kaptani. Milyen is ember. Jobb lesz a témában. Elveszi feleségünk a nyomamat, mert nincs neki azt a nyelvénye venni. Elveszi feleségünk, akkor te kékvesztet veszünk. Tovább nem a tiéd lesz a traktor. Jó, elveszi feleségünk. Ja, ja. Nincs neki azt a nyelvénye. De megvan, hogy annyi egyik élni, hogy örökülhesse, nem? Hallod, ők nyitszak át együtt ők a kicsire, mindent ráírod a kicsire. Képzeld el, hogy... Kicsi bűnös simán kinézném, hogy benne lenni. Én is a kicsi bűnös. Simán. Kínai nőt akart elvenni. És nem sikerhetem. Azt mondtam, hogy 5000 eurót kér az, hogy a kínai nő hozzá menjen. És nem megy. Az a kicsi, az 10 év nem tudom mit megcsinál. Az minden. Megbasztál kutyáimat. De ott a szemünk láttára, akkor kap egy ember. Megbassz a szemünk láttára. Hát akkor kap egy ember. Mindegyiket? Hát a mi? Meg se engednéd. Meg van kötve. Ja, a húsi most tüzel, azt megint. Azt a legcsinálja. A húsit. Bazsak, akkor ne csináltad. Már meg én is kívántjuk rá, hogy most csináltad. Nem mondom, hogy négy szakát váltod. Mindent, megváltoztos rögtevédezetét. Hát. Szegény attól az ablakba meg csak nézd, hogy mi van. Volt meg csak nézi, mint a... Mi? Mi a fasz? Mi a fasz? Ott a kék. Mi a fasz? Ott a kék. Jaj, nagyon jó. Na azért mondom, én ezt nem kockáztatnám. Valahogy ilyen ne tárjék a kék. Mind a kettőt? Hát az kettő. Ez kettő. Mind a kettő. Azt nem kockáztatnám ezt a tudat helyébe. Egyedik, nem tudok tartani. Semmi kicsi nem jó. Ilyen, hogy nem így letelni. Ilyen, kicsi nem a szomta. Az öreg asszony, hogy kérdezze meg az elmén, egy-egyszer át vele tölt feleségünk még hozzá. Én? Igen. Van-e milyen szó kicsi, hogy a csikiné van? Barátos, de ebben is van valami jó, legalább nem örökölt ami. Jó lesz. Zolikán, te. Én nem kérek semmit. Az is így felesen. Nem jó gondok az reges, mindent el kell meginnom, mint olyan csinálta. Nincs se. Nem leszek én csak a visigát, a tagynak a visigát. Én szettem levet. Na kérdele az a leves mekkora. Merindának, amit a testvére művelt le. Az kell menni elég jó volt. Mindent állni a bank, felvenni a pénzt. Nem leszek tovább, akkor meg hadd fizessék a Tamásik. Az kell a valóságban. Hányan mindent inni. Aztán meg a Tamásék fizetnének utána. Hát ahogy innen, amikor csak fizeti szóval szokott. Hát ne, addig ha lesz a pénze, márik meg lehet tenni. Hát pénzem bármit meg lehet tenni. És az oldos ellen megmarad a megörölt Janikó az egész lesz. Majd fizet a Tamás utána. Na, ezt értem. ez egy huncutták. Jaj. Ez egy huncutták. De mindjárt meg kicsi leves téged. De a kicsi meg látta. Oda jött társadalom, mert az elmúlt héten az anyja. Megkérdeztem, kinek volt a születésnapja, mert vitte neki a tortát. Az anyjának. Azt elmondta, hogy malacot is kapott. Kapott malacot? Azt nem tudom, csak a tortát vitte. A palmacsás kapott, nem mondta. Nem tudom, hogy minden vitte a tortát. Nem tudom, mert a tortát vitte. Azt mondta, hogy ő nálatok volt ki. Hát a tortát mit meg őséve. Mit ülünk tortát? Nem, biztos. Tortát meg őséve. Valamikor meg az anyát mondta. De tortát nem. Hát alig volt tortát. Alig volt tortát. Alig meg. Az anya kérdezte. Hát az anya kérdezte. Én nem az anya. Kis plecskát meg tudok mondani, én is egy kis plecskát. Plecskázunk egy kicsit. Úgy is mondta. Ebből nincs mindenkinek Facebookja, akkor muszáj egy kicsit. Az Erika azok élő Facebookot, élő mint a sarkon. Így van. Mindig van tényleg. Azt is tudom, hogy egy évvel meghalt a lánya neki. Ja, az meghalt, mert... A foga bedegennyes lett neki. Igen, a kicsi mondta. A te volt neki nővére vagy? Volt. Úgy hitták, hogy Szanella. Ismerted? Nem, biztos idős volt. Nem volt idős. Azt mondta, kicsi megveszi a policát. Most de nem akar érte pénzt adni. Pénzt azért nem akar adni. De akar pénzt adni, érte majd akkor az öregasszonynak mondom, hogy adtuk, kérdezze meg. Ha nem lesz, hogy otthon az elmé. Ne is van neki, már a kis szemeim elé. Ott kéne kérek ki házra. De még, mamika! Gyere már ki ilyet, de hallja én. Na, az öreg aztán nem adja. Neked van valami a tudát, a kutyát? Nem, úgy szeretik Tamás most. Van, lesz. Minden nap kapott van, minden nap. Három, aki Tamás jelent. Hol van a Tamás? Baszok, ki sem megjött a Tamira igaz. A Tacsiat így. Tamás nagyon jó. Nem látom, és nagyon jó. Én akartam adni a Matyát. Nagyon jó a Tamás. Nagyon jó, mit már a Tamás? Kiamítottam a rendeleken, hogy te Tamira írás nem mindig. De kibírja, mert jobban van a cibajával simán bemiatt. Tami? Tami kának adni. Igen, de nem a tanul volt az ibaja ott? Mások. Hol vagy te? Amikor a szerződésed kívül nem az ibaja volt az egyik tanul? Ti nem bántsa. Mert másik még egy volt. Az Ibolya volt az. Az Ibolya meg a Csilla. Tudig elég a NBA-t változtatni a karimban. És már három NBA-s. Van a lázadók bázisa, az a is van. Van a lázadók bázisa! Azt kívánok, hogy lehet, hogy pont lesz a lázadók bázisa. Nem a Tamásra, nem tudom én van. Nem tudom, adok neki valamit, adok neki valamit. Amikor ő vagyok, akkor sem adok neki semmit sem. Ezt még mondja, hogy nincs. Kérlek! Azt adok én is! Kérlek! Szerek úgy szaladoznak nálunk, köszönöm viszont csak. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg. Nem kell a dobozt, akkor az lényeg

van egy ilyen nadrágja, még űrá is nagy. Hát amikor még megkaptad, akkor mit csináltad? Most egy nagy nadrág. Szerintem ez az. Kettő van, mert mindegy legalább egy. Valahogy ilyen kócsosnak látom. Véges az aktív, idegested. Igen. Ugye, hajad itt elő van. Ilyen fizurálód ma? Hát igen, biztos fújt a szél, azt össze-vissza kócsolta. És jó, hogy elvittelek a forrás megy a csaj, egy új autóval van pinkit. Egy lapasztat. Azt hiszem, hogy ez a kárt. Megindult a lehúr. Mostan házat nyertem a hogy olajat, akkor hiszem, hogy az nem olyan. Még megtanul a fejel, de úgyse az az olaja. Melyiket? Hát, ilyen szoktál, amikor nem nyilatkozol meg. Hát, amikor ez egy traktorban. Most, akkor te kibetli a mamáról csinálni, meg lássad, hogy milyen, ugye? A máma gyébe már külsztál, hogy ki nyer. Én megyek tovább. Hát akkor nézzük meg hátszolatot. Nézzék is vannak kutyák. Milliómosok vagyunk. Meg hónap. Ja, milliómos. Maximum kata egy picit nyer. Szilák vezetni, kedvenc kutyáljuk. Jó, hát a Putyin, le a kenyér. Hát a kínai, de kínai. Megeszi a kutyát. Megeszi a kutyát, jó, a kedvenc kutyáját megette. Putyin, nem tudom ilyen, meg a kínai. Az a tányérban van, megette kedvencét. Van a karcsika, hogy hívják. Nem mondjuk anya, mert itt jobb ülni be nekem, mint itt. Talán hasonló. Majd hetem. Ide beteszem. Majd a Brigitta szépen hazaveszik. Micsoda? Hát a dotást. De ez a mama tocsikája. Hát jó, majd a te tocsinát. Örökítsen az enyémet is. Nem. Nem. Tati. Mi adnád oda a tacsit, amikor te egy kedvenc kutyád? Kedvenc kutyád. Így van. Mindig velem van, és nem szeretném, hogy mindentől azt hallom, hogy én. De olyan, tudod, milyen okos kutyád? Ha meghallja, hogy szól a telefonon, akkor elkezd vanyítani. Szóval tudja, ma vagy, akkor kő menni telefonnál. No. Ugye? Kint itt a sarkon. Majdnem olyan, akkor majd bele is tudna beszélni. Ja, fölbeszélni. Akkor most hát mama, hallja, hogy van valami, hogy szól a telefon, akkor jön be. Jó, talakadalomba, jó? Jó volt, igen. Mi volt a jó benne? Hát a kaja. Mi volt a jó benne? A kaja? Igen. Mi volt kaja? Hát ilyen hidegtár, meg malac, sütteg. Az nem volt, úgyhogy elmondom. Bárány, sütteg. Betre. Lényeg. Leves. Az se. Gondolom, én nekem nem. Na, most nézz ilyeneket. Ó, mi volt, de ilyen mérges. Valami szabítás. Na, a Brigitta szórakozni. Ja, van nekünk. Felülad is van neki annyi kékkel, mint elmennek a lakadalomba, akkor reggelig ott vagytok. Reggelig ott vagytok, ha elmennek a lakadalomba? Még van a reggelig. Nem is tartanak már reggelig a lakadalomba. De meg kell mondani, ha meddig tartani. Két óra azt végig. Akit te minden ajánlékot mehetek fagad. Körülbelül majdnem úgy van. Fogd meg rá figyelj. Köszönjük, hogy részt vettek. Egyenek meg, igyanak meg valamit, azt viszlát. A megasszontán nincs fel, vagy valami. De valami. Csak úgy olyan gyorsítottva. Két óra, akkor vége volt. Hát de azt mondja, hogy előbb elmét. Nem volt, mint távol ja. Nagyon az. Az olyan, hogy a polgári lehetett szerintem. Ja. Hát csak kimondták, hogy igen. És az is ott volt azon a helyen, ahol volt az egész. Nem kellett csomagolni. Ez ilyen nagyon modern. Ja, kijött a izényed. De az is. 5 perc alatt megbeszélik, hogy igen, akarjuk. Kitartunk. Kimegy meg vele, hogy lehet oda hozzak. Igen. Hát de mondom, hogy fókuszot írjátok alá, de 5 perc volt az egész. Most már házat vártak nyilvánítólag, ha már évek óta együtt vagytok, mindegy. Egy ilyen gyorsított dolog volt. Nem már én előbbet. Én meg a jó kis mama. Ezért miért csinosak vagytok. Ugye, hogy? Tiszta fiatal. Ez az én születésnapunk, mert ebben mufikusok vannak. Tisztára fiatalok vagyunk. Mindjárt jó utalom leszek. Nem, olyan. Ha nem. Majd ukoljét egy kicsit. Hát úgy legyen. Én megállok. Nekünk még a nyolcvannak a fele is messze van. Messze. Nagyon gyorsan a vajon. Hát 2022 csak a Brigi. Én humor a 840-höz. De higgyétek el, hogy... Ki csinálta akkor, amikor az Anikó lakadalmat? Sem jött, hogy kivasználni. Igen, hát ez ott is mindig, ha megkérdezek hozzánk, hogy várjál majd, ha puszra van már, akkor békképezni, vagy akkor nem békképezni. Mikor ott írjuk, mikor nem tudtunk mit csinálni. Nézd, jaj, de szeret, kicsit. Olyan kicsi még, ugye szeret. Na, Brigitta, gyorsan lesz meg! Halló, Brigitta, lesz! De mire? Így jön, akkor jó dalt, hogy... Ja? Meg a te is, arra mindenki. Meg én is beszélünk. Nem bírok elmenni meleg tízé. Azt látom, mindenki elmegy, hogy bírja menni a meleg tízé. Nem, mert melegben is, és ide, mert nem tudom, hogy jön a Kimosogat, mikor a szülvék helyeztek. Hát annak nem segítsen. Meg egy van mosogatógép. Hát de oda kell hordani meg minden. Te segítsz, szoktam minden. Meg szoktam, úgy is csinálni. Akkor szeret a kata, nem? Mondja, jó vagy, de úgy van, gyerek. Majd egy kettem. Ez a négy darab. Hát a lisztákat, aki Ez a kis világon, Brigi, akkor nem is vagy ki. Mindjárt itt vagyok, na szesztek. Tessék, ki vagy?